ึ้นแล้วหรือนี่เป็นคำถามที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเองในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้อย่างคนที่ตระหนักรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะความรักที่มีเมตตาและปัญญาจะทำให้เราตื่นไม่หลงอารมณ์และอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างคนที่ได้ตื่นขึ้นแล้ว เช้าวันนี้หากเธอได้ตื่นขึ้นมาและถามตัวเองว่าใจเธอเป็นอย่างไรเหมือนคนที่รู้ทันกับลมหายใจที่รู้ตื่นอย่าลืมกับการรู้จักตัวเองใจเธอเองอยากให้เธอมองตัวเองเตือนตัวเองว่าเป็นคนดีหรือเปล่าให้ใจเธอเองเตือนตัวเองเป็นคนดีหรือยังถ้าหากว่ายังไม่พอรอไม่ไหวคือใจเธอยังไม่ตื่นให้กอดตัวเอง มองดูหูได้ฟังใจเรายังไม่ตื่นถ้าใจยังขุ่นมัวเรารู้ตัวเราตาดูหูฟังใจต้องตื่นจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสใจต้องไม่ขุ่นมัว เหมือนตะกอนใจที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำที่ไม่ออกไปเฝ้าสังเกตให้ดีว่ามันยังมีความใสช่วยสอนให้รู้จักใจเธอเองอยากให้เธอมองตัวเองเตือนตัวเองว่าเป็นคนดีหรือเปล่าให้ใจเธอเอง ตัวเอง